صرف دانت کی شفاعت میں سی فائدہ رسول ہے لا ينقذون وسی جیو کے خلاص المنشی لا ينقذون اگر اللہ کار دے چاہ تو کیا رکھے گی سورت یاسین کے علماء منزل ذکر کر دل دل تر اختمایات کے لیے تخویف یہ وہ رسم سورت فاطر کی ان تدعو مثقلۃ الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى اطلسم ہے جو سورت فاطر کا اصول سے ہے دغم اثرے سورت یاسین کے داغے نے خطرناک سورت ذکر کرا فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمتا منا ومتاعا الى حين لا صریخ لهم لا مغیث لهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم نزلت لا صریخ لهم پھر ادرس نشتے سرا یعنی میں دیوی او کہ دیوی نرا سے دے دیتا نشی اخلاص رول دین شناسی تو چلو بات دو لسم سورة فاطر کی مثالوں نے ویلو ما یستوی الاحیاء ولا الاموات سورة یاسین کی نتیجہ داخل ذکر کرا احیاء و اموات نہیں برابر اللہ مرز جوندے قوم دا زمان لاس کرا قیامت کی مغارم جندے بے کم دنیا کی غارم جندے بے کم ذکر موت ان دو قسم و حیات ان دو قسم موت دا جسد یعنی انقطاع دا روح و دا جسد اور موت دا روح مانا لا دینی بی دینی سیکولر حکم ندادی اللہ ہوئی دنیا کی مڑ زجوندے کم اگر مڑ سا عقیدہ درست کم چاکی چی طلبی انما تنظرو لذین اخشون ربهم بالغیب چاکی طلب شتے نظر اگر مڑ زجوندے کم الدین اللہ لاس کے ورکم نظر تیر آگے تفصیلوں کو دا شانتا دو لسم دیار لسم سورت فاطر کو انما یخشى اللہ من عباده العلماء دا اللہ نے چیری گی سرد لویوالی نئی سرد محبت نو سرا اگا بھئی خبردار پا اللہ بانی چی دا اللہ ذات صفات پی جندری دی اور دا اگا کارنامی و قدرتونو تو معلوم دی اگا پی جندی اگا تی میری گی دا سورت فاطر کی دا علماء نخی و خودلی صفات و خودل عالم بچو کی چی دا وفاق سند سخرے کہنا با عالم باغ سے مدرسہ جوڑا کرے گا یا پو مرکزی جماعت کی امام دے نوے دے ذلی خطیب دے ہوئی اس پہ کہ تعارف بلا طریقہ دارا خطیب دے سو گے اور نسکی خطیب دے سے با یعنی اگر ذلی کافر دایا ہو دے دے طولی ذلی دے کپر زنواری چی اغسطی دا اور دے حکومت رائی با کئی اگر دایا ہو دے نسکی خطیب تو دا تعارف ندے تعارف اس طرح تعارف دا دے لا يسألكم اجرا وهم مهتدون عالم ما غصق دي رباني عالم لا يسألكم اجرا وهم مهتدون تم دا چانا نشتره کچا سوار کلا امی پروانشتی کچا سوار نکلا امی پروانشتی لگیا دا اللہ دا پارا دے بلا دا چی تم نشتی خود خبر پا دلیل ہوئی بی دلیل ندی عرم صرف دزاننا یاد دلیل دا پارتای پوجبانی لا يسألكم اجرا وهم مهتدون چلن یہ اجتماعات کی داڑی گھر کر سور لسم سورت فاطر کی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ندی امت تذکرہ کرے گا بیا عام دا طول امتون تذکرہ ہر پیغمبر کے تلے میں کتاب اللہ خوتا پاتی کرے دے بیا غتلی دی نو اللہ بیا خوتا پاتی کرے دے بیا دی امت کے خاص پیغمبر نئی جو دنیا نے لاشی میں کتاب اللہ بے سوکا نکری دی نہ غیر اللہ سوک پیدا کی ان اللہ لا یغرسو لہذا الدین غرسا ابن ماجہ او کتاب البدایہ والنہی عنہ دا محمد بن وضاح روایت نقل کی حدیث مرفوع ان اللہ لا یغرسو لہذا الدین غرسا اللہ دی دین دے حفاظت تو پارا نئی نئی نالگی نالی نئی نئی تیغونا لگی اگر زوانی گی غٹی گی اگر کار کئی استاد مرشی سڑے زی خالی شو تی غول گرو دا تی غٹی گی چی گوری دا استاد دی پورا نی ولی دا غنا لا زیاد شی لیا رسول حاضر دین نو دلتا که سورت یاسین کی راغی مثالون او خودل چی اللہ حفاظت دا دین کئی چی پیغمبر دا دنیا نلاش شی عرفنا الکتاب اللذین استفینا من عبادنا دا غی مثال او خود پا تیرون متونو کی دین خلقو کی رخ شیو ختم شیو از ارسلنا الیہم اثنین اللہ نور دو لے گل دا نور دو خبرو نہ چلے گا فعززنا ہما بثالث اللہ درہم لے گو ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا چھے درہم لاز خبرو نہ چلے گا اللہ پا قوم کی معاون پیدا کو وجاء من اقصى وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين قوم کی وجہ مرگی پیدا قوم ادا صورت مضمونی بیا ذکر کر تین لسم سورہ فاطر نہ ہم ایت سورت وما اولی دی میں مناجی قول ان الله يثبت القيامه بالامثال ذمہ کی بھی جنگی مثال دنشن رشت کولو ذ ہوا وریز باران بیا دزمکی نا دا پیداوار دا طول دا عدم نا وجود تا دا نیست نا هست تا اللہ را وستیو نو نتیجه را او وقت کرا دا مخصوصاتن دا غیر مخصوص کی را منگا ندیلی دلی نظایرشتی خودی دیلی را امی مخلنگی را دلی کذالک النشور نهم آیاتو داشتن تا دیگیا و پورتکول اللہ مخی تا حاضرول نو دا مسئله صورت یاسین کی چی ذکر کرا نو دا دی مخ کی نیتر قیصر ذکر کرا صرف نشور ندی دل تا خلق دے اول تب امتیازی دل تا شرکت دے اول تب افتراقی دل تا گڑوٹیا دا اول تب امتیاز رشوام تازو اليوم ایوها المجرمون مجرمانو نن بیل شای جدا شای دا موحدینونا ستاسو جدا و دو جدا دنیا کی شرکتو دا شرکت دے نرال فرقان دے جدائی دا دل تا جنت و دو زخت دے نمشترک دے پکی تنیشی جتی دے پاگی کیو درے گی ناغو سر دے شے رمخ کی نپکی زیادتو کو یہ وشتم سورت اسپارسم سورت فاطر کی افمن زین له سوء عملی فرآہ حسنا زین له سوء عملی بد عمل تخکار خستخکار شیر بدعات دا عقیدی او بدعات دا عمل اپاقی باندی رواندی داخده نو دغل تیویلو چی خستا عملو تا خستا بد عملو تا خستا کارا کرے شوئے دے دل تولوس نتیجہ دی کردولا بد عمل خستا کارا شو نو اللہ دا علم اسباب ختم کی پس ترگو بیا خطا نینی پا غوگو بیا خطا ناوری چی دا خطا کوم از دین او گردم از رکی ام دا غی سوچ فکر نرا دی جعلنا من بین ایدیهم صدن و من خلفهم صدن فاغشیناهم فهم لا يسرون نهم آیات دا سورة یاسین ام داو سمعنا شولا طبع القلب ختم القلب اللہ راولی راگی نتیجه چه بد عمل تخصفخ کارشو اور دے پا زلال ادرد نو زلال نتیجه جدال راضی ادا جدال نتیجه راضی جعلنا من بین ایدیهم صدن ومن خلفهم صدن فاغشیناهم ولصم سورة فاطر کی انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب انابت شد اللہ یرزر کی پرتدا نو سورة یاسین کی اگا یخشون ربهم بالغیب مطلب سے ذکر کر انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب اگا دا اللہ نچنا لدلی یریگی او یقینی دے دلی نخص دے دلیل سدے من اتبع الذکر چا اگا دا ذکر دا قرآن پتا بیدار روان دے کنا دا قرآن نصیحت پا بل تواز و نصیحت غلیگی از قرآن پا خون بانی نرا گردی وی دا طول را ولی دا قرآن دعوت طول را ولی دا قرآن دعوت دیر زیگ دی دیر کرل دی منگ خو پتاگای تاگای بانی دا گا کو خلکی اولا گبین گوتا وو او بل طرف تا چنا داکا کو بل طرف تیرالو تیک دا داکنا دا پستی پده پستا ہوا خود اکلک پزی اکلک ہوگا کنو قرآن کی پسی اکلک دوارا دی نرم گرم دوارا دی نوولی رتینا دا گرم پریخ دا یوازی پا نرم پسی شئی انما تنظر من اتبع ذکر چه قرآن پسی جی اطلسم سورت فاطر کی دلیلنو پا نفی دا شفاعت باندی خلاصون دی نشی مسئلہ خود سورت حلیف لامنی نسجدہ والا سبا والا دا سبا پا مسئلہ بانی الادلت العقلیہ بیان شیو نور مسئلے سر ذکر کرے نو سورت یاسین کی سمارد عدلہ ذکر کئی دلیلی میں بیان شو دا دی با نتیجت تراخی جی چھو وی مانلا نو دا برون رونی اور چی خلاف ہے کو دیو بل دشمنی بکے التبری دیو بل نو بیزار کی جی بیا قیامت کی لعنت پہ پیو بل باندی ہوئی التبر عن الالحہ نلسم سورۃ فاطر کی دی انفاق مسئلہ ذکر کروا انفقوا مما رزقناهم آیۃ القراء کی اقام الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یو کم درشم ہے تو نیکان با آغی تیاغا با پا دین لگئی قرآن با وی زکی با پا دین بانی با لگئی چی پا دی که پا زان لگولم پا دین لگولی دین زکاولو لا سبق زکاولو لزی پیسی خپلی پا زان لگئی جامع بی سرق پل را دا کارو نکی دا غی نتیجه سدا احادیث کی رازی چی اوت پیسی ورکی یو پا وسو اللہ عجر ورکی پا خپل اوت و پا خپل زان بانی پیسی لگئی نو بیا داغین پا سوینو باندی اللہ زیاد ورکی سو سو چند زیاد ورکی نو انفقو مما رزقنا هم علتی ذکر کریو دلت داغین مقابل ذکر کر بی دین پا دین نلگی چو تو پا دینو لگوا مدرسہ جوڑی گی دے که تعاونو که انجیوز خوری گی داغین مقابل که منگا قومی مکتب جوڑو استازان پا کی کینو چخا وڑو تا دین خی سرد اسکول دا سبق نو تا دا دین سبق خید دی دا پار جوڑو زی جوڑو ماشترانو لپیسے زیلا پیسے اور کا وی اللہ دی اور کی کنا منگو اور کو نحن اغنیا ان اللہ فقیر و نحن اغنیا ما اللہ غریبی منگ مالداری چیز منگ نغاری نور کولو تنے تیاری گی انفقو مما رزقکم اللہ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعموا من لو یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین تا سرگند گمراہ ہے کہ تا سو سکا دے پپر دے انجو ذات کے بغیر منگے دے انجو کار شروع کو ندی پدی پرخ بھائی نہیں پیگی کہ انجو خیراتی اداروں تو خیراتی کار کون کو خلق تھا منگم خیراتی دے کار کول ادارہ جوڑو او دا جے سر کے دے تعاون ضرورت تے زیم ضرورت تے تعمیرم ضرورت تے خوراک سکولم ضرورت تے دینی مدارس پاکستان کی جس دی در طول این جی اوز بانی چلی گی سمانا خیراتی اداری دی یو مسلمان مدد کرے بل مسلمان مدد کرے بل کرے کده دی پشانتا غیر سرکاری اداری دی سکولون پنون دی مکتبون پنون بانی جوڑ کی او اولو تا پکی دی سرکاری دی بیدینی و دی بداخلاقی تعلیم پزی بانی دی دین و داخلاق و تربیت و تعلیم ورکی نو دا سکولون بشل شی یا بسوک دی بیجین انجیوز اسکول کی یا دی بیجین انجیوز پہ ادارہ کی ننو کری کی انباوتا سبق لسوکن کی ریجی او دیلی ریجی شاگر ازد را پا میاست دوڑا بی غولیم در کوم الک لنور که و جنیل آر کو جنیل کول و دوڑا بی غولی آر کو او سراب احمور لپایم آر کو شاگر ام کشالی خوش را پای پی پو پای بولو آر کو سابون بولو آر کو نداس اداری تا جوری که کنا مسلمان نی پلکون اربون روپے سکا پرتی دی دا سیزے جوڑ کا چاگئی کی اولولا دا ضرورت مناسب شیم ورکو لکی گی چاکئی سابون ورکو لکی گی اولا دا ضرورت دعایان اولا ورکو لکی گی که کور لالن شوکا خدوز ضرورت پرکا کنا مسلمانان با یقینا دا غی طرف گردی نچو ادا کارو کا ندیوی انو طعمو مل لو یشاء اللہ اطعما که اللہ لورکو لورکری بو نمونگو لورکو احتجاج بالقدر باندی دا نولس طریقے تقریبا ما بیان کرے اور نور مناسبتون امشتے پڑھوں بیر از میویلیو کنا چہ دا مناسبتون دا معلومولو طریقہ رمبانے صورت زکا ذہن کے کیدا دا اپسیوائے طول باقی خبری راک لی انداز با جدائی یا با دفع دا اعتراض کی یا با مزید زیادت کی یا با پکیتا ادلہ نور بیانی یا با مسئلہ دا اول سر دویم ادرے مبلہ ٹل گئی پا دی انداز بانی بروانی دی مانا بانی مناسبت تے مقصد دا صورت دا صورت فاطر والا مسئلی دی سوی دا فاطر مسئلی سلوروی او پینزم داغی بچائی مسئلہ دا قیامت مسئلہ دا توحید او مسئلہ دا الکتاب او مسئلہ دا رسول دا پیغمبر علیہ السلام مقام بچائی او سرا کموا بچائی او سرا مسئلہ دا شفاعت لا یسمعو دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم تو شفاعت کی کنا اگر سر ثانیان ذکر کروا جدہ پیداوار دقا مسئلی دل تا ذکر کری توحید مسئلہ دا قرآن دا پیغمبر مقام او الاخرہ ادلہ عقلیہ ذکر کی دے مسئلوں دا پارا تفصیل سے ذکر کی او مسئلہ دا نفع دا شفاعت پا ادلہ نقلیہ و سرا نقلیہ دا اللہ لپیش کی دا پیغمبران نہم دا رجل مومن نہم دا شانتا الاقلیہ پا نسبت دا صورت فاتر پا دے کی تخویفنا بشارتنا نیاری دا دنیا دا عذاب و دا آخرت او خوشالی دا آخرت دای داغی پا نبس زیادی ذکر کردی وجہ صدا چی داغی پسی دویم صورت تین نچی دویم دینو پا دے کی مضامین دا مخینا مترقیم ذکر کردی سرد زیادتنا با ذکر کردی جواب دے اعتراضونو امتلہ دا پار دا اس بات تا قیامت دا بیا بیا ذکر کردی دا ترتیب پا لحاظ بانی صورت اول کے لکا صورت فاصر المقاصد دویم ذل باندی دا تخویف او دا دلیل نقلی پا جور باندی واقعات دا انبیاء علیہ السلام او دا رجل مومن تفصیلی تقریر دو خبری درم ذل باندی اولم یرو کم احلکنا دا سلم یا تفردہ اولم یرو کم احلکنا من قبل من القرون یا تفویف دی زما مخل برازی زبا سر جوڑے گم آیت اللہم الارض المیتا اول دلیل عقلی او دا دا مکان دا قسمنا زمکا اسفلیات جن دلبانی دلیل ذکر کئی آیت اللہم اللیل نسلخ منہ النہار دلیل دا زمانیاتنا دا زمانی انقلاب پا دی گواہ دے چی دی یو مالک دے یو زوردار واکدار دے اختیار داغ دے علم محیطن داغا تاگی کی بیا درجی ذکر کری دی آیت اللہم انہا حملنا ضروریتن دایت یو تر اختمنا درم دلیل دی اول دلیل المکانیات درم دلیل الزمانیات درم دلیل پا مکانیات کی البحر دریاب آیت اللہم انہا حملنا ضروریتن فی الفرک المشحون وچ ہوا پریدہ دریاب تاو گورا سین جنو تاو گورا حملنا ضروریتن فی الفرک المشحون تاریخ قدیم دا عالم تی نشارہ کرلا او آغا تسلسل چی روان دے تر قیامت دے زمان دے زمانی پر تر قیامت پر ناغی تین اشارہ کردہ او ختم داغی پر تخویف بانی کردے ان نشاء نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون و اذا قیل لهم اتقو ما بین ایدیکم و ما خلفکم رتنی دی زورنی دی بیان کی جستاد خیر استاد فیدی او تا پی غو گونا گراو اذا قیل لهم انفقو زورن تا انکار دا انفاق فی سبیل اللہ بانی پا دین بانی لگولو تا تیار نہیں دنیا بانی لگولو تا تیار دے خیالم دے دیتا یو سر علم شدال لبیلن جور کی کور جور کی اغیر پار روپے پیدا کی کہ اس غنین اپل نور زیادی گرے جہداد کرتی کریم و قرر کورو پسی گئی یو تن یو او پا کلی کی دستلو تن یو جماعت تے اگر یو جماعت لا کوسا پا کوسا او کلی پا کلی اور جماعتیان ڈمان سرا جماعتیان ڈمان پو جماعت کی لگیا دی غزلی ہوئی راوڑ روپائی اور سب کسو چنو کے روان دی راوڑ روپائی سی چل کوئی جماعت جوڑو صدقہ جاریہ دستا با ثواب کی تا دی اللہ تبا کی ذل ثواب ہو گتا ذل ثواب نگتی پا خپل کور دی پلکون روپائی اولا گولی ثواب دی پکی نشتی لا گناہ دی پکی دا اللہ پا کور بان چاسو سلطن ہے سلطن پر اللہ پا کور روپائی نلگوئی زر زر روپے جو سلطن اور کی لاکھ روپے تنہ جوڑے سل ذرا کار پکی بیا پا خپلہ کی اور صرف دبارائی شے پلا پیسو بانجی راوڑی غد جماعت پی جوڑی گی یو لاکھ روپو بانی غد جماعت جوڑی گی چھ دلہ سے سمجھ جوڑی گا کری خلق پا خپلہ ہو کی پاکی بان جوڑی گی جی جماعت کے طول مجوڑی گی خلق پا خپلہ کر زنانہ ہو کر یو پیسہ پہلے کے دبارندہ ہو سلی سو زلہ بے جماعت جوڑ ما بے روپے کے رہے کی جوڑے گی رازائی کار پی شروع کو تیرہ بارانہ لہ اخیر خبر سرگند کو جماعت چاندی رکو من نخل غوی روزان راضی چاندی رکو میں جماعت جوڑا ہے کمانڈائی جوڑا ہے خود چاندی کا ہے کوئی جماعت جوڑا ہے ندیت آسل آپ کو لیں سو چی روپای مخینی سی روپای وکی رہے چکار پی شروع کو نور بول راجم کو الحمدللہ مقہ شانتہ کرے رہا روپای و ختم سی جماعت میں بھی روپای راو رہا لاکی انیم لگ روپای وکی سے کار وپی کوچر و ختم سی نور روپای راو رہا را بول کار پی ہو نو پا غختو بانی آرام شی دا پینزی فوٹر را جماعت زاری نو چاپ کرلے دا پینزی فوٹر را جشکی وزی قول که با زنان ناری نو کانستی کمال لادا کی تمانا خبر خبر سبحان اللہ الحمد للہ بلی بلی رف روپ پانو جمع کو روپئے چاندا چاہیے چاند خبر خبر غم خادی سی جاری کی ناستو دیا نیجا غم خادی نمائی دسی ایک اجرہ دورو کانا اجرہ جمعات نوکو اجرہ دورو کانا اجرہ یمین جی جمعاتی کدو نمائی دسی لی پیجیس تتونی پیرونا زاند اللہ یو یو تن پاک جور کرلی تاس چی دخو جمعات پشل پیجیس تن اویشای دو دو فوتا جستا سن رسی مربع دو فوتا جین رسی پا یو یو قور تاس دو فوتا جین سے جو رسی دو فوتا رتین پیدا کی دو فوتا سمت پیدا کی دو فوٹو سکھ پیدا کی کارنی سے کو رہتا سو اتاس بند تو مسلمان رہے سڑی ملامت سے سخ میں روز سے چل کے یہ واپس کی گستا پر عمل لے واپس زما پر کل عمل کہو وہ پکا تو لو دے نا کہ وہ منتہا ہے داوا جن تک وہ روپو ہوئی نہ غلا رہا تو مخوانی انفقوا مما رزقكم الله کور چیز پر کم روپو جو کہ آقا روپے دی جمعت لاور کا پر جمعت کیوں لگا مما رزقكم الله نہیں تو تیار نہیں زور نہیں کرے گا آدم انفاق پدین دا اللہ باندھے یہ تخویف ذکر کرے اللہ صحتم واحدہ ان کا نت اللہ صحتم واحدہ بشارت ذکر کی خوشحالی تو دو باندھے اور اصل مسئلے ذکر کرے اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو و مبین سرس دشمن دے سرگن اور یہ اللہ دلیل ذکر کرے دے حالت دا مخلوق من نعمره ننکسه في الخلق اخر کی دلیلوں ذکر کی پہ باعث بعد الموت بانی وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال ما یحیی العظام یو دلیلی پیش کرے دی الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا دین دلیلی ذکر کرے دی الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون یعنی پیزہ الادلۃ العقلیہ آدھے کی تخویفنا بشارتنا زورنی یرنی یرونی دی صورت تا تورات شریف نور کتابوں کے علم علم ویلی دی تا ام صاحبہا بالامان امن و امان را ولی دی صورت تا صورت واقعوں ویلی دی الدافعا صورت الدافعا لست بانگی اللہ دا بندہ پریشانی ختمی لری کئی فضائل نور خلق بین کری اور روایتوں نے دی دنیا دے دی اصل نشتے دے دا دا دا روایت لگ نسبتاً بہتر دے چی دا من پسنگ کی وائے دا اللہ رحمتون راضی اور چی دا اللہ رحمتون راضی نو مڑی چزن قدم کی مسامی راضی دا صورت یا صورت راعت تا دی پوائلو باندی اللہ حدیث کی دی تا قلب القرآن دل دی دا قرآن ضرورت ضرورت سمانا دا ضرورت پوائل جبان دی طول اعضاء کار کئی یا صحیح یا غلط اگر ضرب و جبانی برباد ہے ضربان طول اعضاء کار پری دی یعنی بے اختیار کی گی بے ہو سکی گی سورت یاسین کی چکم مسئلہ بیان شیرا ان یریدن الرحمن بے ضرر لا تغنی عنی شفاعتم شیئا ولا ینقذون سورت طول رضی مسئلہ دے پارک کرتا چلاولا شیر داد مومن او دے ایمان او دے اسلام ضرب بنیاد دے چدا عقیدہ جوڑا کی سوک مخلاصو لیلی شیئن نرا تا سوک را رسیده شی نزدین پورتا و نور اعمالو صحیح روانی گی بنیاد صحیح شو اچی دا نی صحیح شی نطول اعمال که صحیح که گی و صورت بیده صحیح نور با فکیت اصخایی ذکر تا قلب قرآن دیلی دا قرآن زرا ماوی اتفاقی مکی دی دیده آیت دونه که غین تصفا پیدا شیده یاسین الحروف المقطعا الف لام میم الف لام را الف لام میم را الف لام صاد میم صاد داس نور حرفنا مقطعات دی حکمتی دو پوی دو ناپوی دی ناپویتا وی زکا اپویتا وی دی که گوتی مووا ار انسان و حریصن شنو آمانی آج پا تحقیق قلم شی بیا با دروگی نمرو گباسی بیا باوش چی دی علی بدا مانی دی لام بدا مانی دی میم بدا مانی آج دی بس مانی سبی پدی پسی بالا میں پدی پسی مارا میں گدا پریرا متشابہات کی حقیقت مان اللہ پوئے گی یا چی چال اللہ علم ورکڑی لکا انبیاء سو علیہ صلوات و تسلیمات یا دا انبیاء و مخلص شاگردان نور پچیتا ندا عقیدی مسئلہ دا چیتا زکا و نور پچیتا عمل مسئلہ شتے دا عقیدہ خدا کنے چی یقین پساتا چیتا دا اللہ کلام دیو اللہ چیتا مراد دیا غصی دیو خدا کی مات پکی تصویر لی دا خبر پکی تنشتے باغ عالمان یاسین نبی علیہ الصلاۃ والسلام نوم دے اور حدیث کی مدار عظمت سنن قرآن کی ذکر شی کی او پکی تے یاسین دے تو احاد مزمل لمدثر دے دس بتن ذکر شی دی نمونہ باغ عالمان یا سید سین دے سیدنا ترخیم سے ترخیم ہو اور یاد نہیں دادا صاف معنی دا حروف مقطعات یاسین قرآن مضبوط مضبوط مضبوط مضمون والا واو دا حق قسم دے قسم مانا نکلے ہو کرنا شہادت و گواہی قرآن گواہ دے قرآن تجھے الحکیم محکم دے پہ بیان خپل کے دا قرآن بیان محکم دے مضبوط دے مطلب سے دے کہ دا قرآن بیان جی بل قرآن بل بیان دے تو پاس گیا نکی جی مسلم دادا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب من در لگر انه لكتاب عزيز دا چر در لگر انه ده كتاب در در ضرار لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه سورة حامیم سجدة آیت نمبر دو صلیخ یو صلیخ دو صلیخ انه لكتاب عزيز ضرور کتاب دے یو کتاب دے مقابلہ نشکولے لکتاب عزیز ضرور کتاب دے نو یو کتاب دے توان دے مقابلہ نشترے دے مقابلہ کی نوجری گی نسبت دے مسئلی اقوی دلیلیں تکی گی دے حدیث نم ثابت دے مسئلہ دے قرآن نم ثابت دے دے مو اچ دے مسئلہ دے حدیث نم ثابت دے دے قرآن نم ثابت دے جاو پسے حدیث نم رسو ہے یو مسئلہ دا حدیث صحیح نصابیتا دا مدقا مسئلہ دا قیاس موافق دا دا موائی چیزا دا قیاس نصابیتا دا بلکہ دعوی چیزا حدیث مبارک نصابیتا دا پا دی طریقہ وار نو دا ضرور کتاب دے نور کتابوں کی ذکر کی گی اگر دلیل ندے اگر دلیل پارا مقویات تی سمعنا موضح دی تفصیلی کی دا مسئلہ قرآن ویلی دا لکہ دا مسئلہ کو امام شافعی ویلی امام مالک ویلی امام ابو حنیفہ ویلی نبی مطلب صحیح مطلب دارے کہ دا مسئلہ دا قرآن واضح دا امام پرقی معنی فتوار کر رہا امام دا قول کر لے اگر من دلیل کی نہیں پیش کو کی دی کتاب کی رہو لدائی دلیل دی کتاب کی رہو لدائی دلیل دی ہاں دا چیزے سی جنون کا مسئلے اصل دلیل میں دے معلوم نہ چنے معلوم نہ مجتہد تو قول بانی آئے قرار ہو کو مجتہد قول بانی آئے قرار ہو کو چواغل سویل نہیں لا تی الباطل من بین یدی ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید را لگرے دا اللہ طرف ما حکیم نے حکمتن والا حکیم پا مانا دا محکم المحکم الذي لا يأتيه الباطل ابن كثير معنى كي الحكيم اقدا عقل مندي رجل حكمت پوهي توي عقل مندي توي حكمت اتقان العلم والعمل ده قرآن علم مضبوط تي قرآن چكم عمل خلال هم مضبوط تي وموافق ده عقل لي دي تي اشارة اخرى چه دي صورت كي بس زياد زياد ادلاء عقلية بياني كي ده حكمت ده عنوان دلان دي دو کلمات دا قرآن سورتون اول کی ذکر کی حکیم ذکر کی مبین ذکر کی حکیم کی اشارہ کی مضمون طول موافق دا عقل بیانی نور کو سرسانین را دیوا مبین کی دیت اشارہ کی چھ زور تاریخ دا تخم دا زورو کتابون حوالے در کم دا زورے کہا چھ حکیم مبین دوار ذکر کی اشارہ دیتا چھ پکیتا عقلیہ دلللہ مشتے اور نقل پر جی تم راغل ہے تاریخ قدیم و نقل شہر ہے بلتے حکیم ذکر کو ذکر زیادہ دلہ عقلی دی دا قرآن دا عقل من لے دا کتاب اور قرآن دا پخو بیانونی کتاب دلیل دے پدی خبر ہے تینم خام خایت دلے گلے شون دا اللہ پدی کتاب بانی علا صراط مستقیم یہ تا پنی غلار بانی پی او دیر کامل اللہ امی غلار باندی لمن المرسلین اول جواب دے دے انہا دویم علی صراط مستقیم دویم جواب دے یا حال کائنن علی صراط مستقیم فدر جحال چیتا پلنی غلار روان لمن المرسلین اتبعو المرسلین رسولی صورت کیا مسئلہ بانی اتبعو المرسلین بجوی اغل زمی دار اغل اتبعو المرسلین نظر پیگم پا دن نتاسو پیگے دا اللہ دلے گلو منائی ردلتے ذکر کر انکا لمن المرسلین نتدلے گلونا انو خلقو امانے گلے گلی اتبعو المرسلین او امانے دیادویں خبر ذکر کر علی صراط مستقیم وهم موتدون هم موتدون انبیاء پسام روان دینو دیم پسام بالاری باندی روانی علی صراط مستقیم دائی ذکر کر دے پدی دے باندی وهم موتدون پدی باندی یا هم موتدون دے پدی باندی ذکر کر دے تنزیل العزیز الرحیم لولا لگر دا اللہ چا ضرور اندر دیر میرا بانا تنزیل اقرأ تنزیل مدارک مانا کہ اقرأ تنزیل العزیز الرحیم مرسلین دو مرسلین انہوں پا دی مسئلہ بانی اولو لخلقو تا کتاب دا اللہ اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق کار بای دا اللہ کتاب خودلی تنزیل العزیز الرحیم نزل تنزیل عزیز الرحیم تفعیلی کا مزدر رب البنسنا مانا بتشی لگ لگ را لگل شویر لگ لگ را لگل دی زرور دا مہربان طرفا زرور دے دا تپوس قدرت شتیر تپوس بیدن کئی پریجی نو چی دروی لگا جا بدن تپوس نیچی کولے اور رحیم دے مہربان غلطی دی نوشی تک استومان شنو مہربان دے نو معاف کئی دی نو گر راگا طرف تا لقد حق القول على اكثر لتنذر قوما ما انذر اباهم من المرسلين لتنذر اباهم ثلاثه المرسلين دلي گلی شونه دلی پارا چو یری تو قوم انداز خلق ضرور خلق جنو یرو یشی مسرانی نو دو دینا خبره عذاب ورکم ظلم راضی یادا متعلق دے دے تنزیل سرا تنزیل العزیز الرحیم تنزیل لطول پارا دے لتنزر قوما ما انزر آباؤم دائنی دیری لتبشر قوما ما بشر آباؤم اشالیو تو واید دو مشارانو تنو ویلی شوی ذکا سو ظلمی ہوئی دا پیغمبر رات لل دا کتاب رات لل بنا پا ضرورت باندی ضرورت نہیں اللہ صلح پیغمبر را لیگی اچھ ضرورت نہیں اللہ کتاب صلح را لیگی وہ ضرورت تے نمسمانا دنیا کی بھی دنی دا توری تیری دا جہنم پور اولاد دی انتظار دے کی ور لری شی دی حالت کی انچہ دی حالت کی سوکرا شو نی انذار بکی بشارت بنوی انذار بکی انذار با پلندور اخلاسی منا خبر بوگ دینی چی مقدمی توتیه توحید و نن بدسی ویم سبا بدسی ویم بلا بدسی اکال پس بی انشاءاللہ رجیتا رو رسم دا تنیدینو بنگوڑی خبر بلند خلاسی دکی اوی بخال گتا دا قوم صفتی ذکر که ما انجر آباهم ما دا نفی نو یرولیشی مشرانی نیز دی وقتی قریشو که پیغمبر نورا غلی لری وقتی خوو کنا اسماعیل علیہ السلام دا عرب نکو اسماعیل علیہ السلام پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا عرب او دا بنی اسرائیل طول نکو ابراہیم علیہ السلام انذار ہو خو دیر پا خاطر شہر دی نزدی وقت نو اگر دا خلقونا بلکل روک شہر نزدی وقت نو پیغمبر نو را گلے یعنی دی قوم تا نو را گلے انذار بو ترہ رسید لی لکہ دا جاہلیت موحدین ہو اگو بیان کرے دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیان دا علماء دا اہل الکتاب نا دا موسیٰ علیہ السلام بیان دا علماء دا اہل الکتاب نا دا اتر رسید اللی خدا غی اصلا مخاطب اولین دون نو او دیو جنہ پی خود نو کرو لے ما انذر آباؤم لتنذر قوما دا چی خلقوی ریتا چی دو مشران نو یرو لیشی دا تا سمک کی صورت کی مرسو لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبل سورة سبا کی آیت نمبر 43 کی تفسیر ہے لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبل لعلهم يهتدون خلق یری چاگو تے کتاب میں راغلے سورة سبا کی آیت نمبر 43 ختم وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير كتاب من يوركره تدو جلوستي نور تلعذو تاتو تاو بلوان دستان تو كيرو انكي نتنو لگلی كي تدو پدين سلماني پوها کا دایت صورت علف لامی مسجد دی صورت سبا نلوان دی صورت صورت احزاب نمخ کی صورت کیو گوره التن ذکر کری لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون دل میں تو لے گلی خالہ کو یار آئی چلے دو مشران نو رو لے سی آیت نمبر دین ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک نورا غیدو تسوکر ان کے روان جستانا بیان تذیل اوکل اللہم یهتدون کی دیشی چی پر اسم الار روان شی نو قریش تا نزدی وقتی پیغمبر نور آگلے دا مانا سورہ قصص آیت نمبر 5 تا لختم کی مجھے کر کرے گا دی قوم تا اللہوی ما نزدی وقتی پیغمبر نور آگلے گلے نو مشران نزدی مشران نو رولے شی نو تنی دیل لے گلے چی تذو تا بیان کی آیت نمبر 44 سورہ قصص تا فریضہ دا تا قوم کے عالم نو تخفیر دے وقت پوری نو پتا بانی با ہم فرض دو فرض دون راضی یو دا مسلمانے پہ حیثیت یو دن دا قام والے پہ جوڑ باندی قام والے پہ جوڑ باندی تجیاز دی مواری بری تکیو کہیں کہ فتا خودی کنا وَلَكِنَّا أَنْشَانَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا وما ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون سمعوني غني دديرون بيان پس دسر پارا چيو يره تخلق نو يرو لشي مشراني من نذیر نورا غلیو تتوکر ان کے علوان جستانا لعلهم یتذکرون لعلهم یهتدون فهم غافلون لا تولیو بل سرولا گا کر لعلهم یتذکرون خبر بیادے کی چیا دے کی نتبوشی لعلهم یهتدون پسم بروانشی ولدا فهم غافلون ندی پوہ کنا پوہ ندی در زد و عنات پتہ کھولا در اگے دیرے کنا نتو تو بیانو کا او دا ذکر کہ ما آتینا من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر جی صورت فاطر کی آخری آیت سدا لطف آخر تنظیم دو سر اختمیات اقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم کچو کی رون کے راغیں ہر چانہ بسامی نہیں رون کے ادھر اگے لتنذر قوم ما انذر اباهم نتیجے ترا ہوا تلا نتیجے دار ہوا تلا جعلنا من بين ايديهم سدا زت تورید تو سو مین تو نو کول پسونا کنزگانی خودری اور چیکر راغن مقابلے تو درید یو مانا دین دا ما مزدریا لتنذر قوما ما انذر آباهم مانا انذار آبائهم جو یرے تخلق مضبوط پخفر عقیدہ بانی کلک ما انذر آباهم مانا انذار آبائهم لکہ یرول دا مشرانو چل ابراہیم اسماعیل زمانہ کی رولے شو دا ابراہیم علیہ السلام وصیتون دا اسماعیل اگر ذکر شو قرآن ذکر کری دی وَبَعْثِهِمْ رَسُولًا مِنُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کعبۃ اللہ چ جوڑولا میرا تواتر سر دا خبر سے دلوا اگو دعا نو کڑی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اللہ دو کی پیغمبر لے گا خود دو دو کام نہیں لے گا دو دو نسب نہیں لے گا دعا کی ابراہیم اسماعیل دے ابراہیم اسماعیل پا اولاد کی دے دعا و پشری کا اولاد کی دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا بل پیغمبر دے دن مخ کے نورا گرے اور دے اللہ رہو لے گو نو دا دعا کو اغول کرے گا کنا دا اولی سپارے آخر اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم آیت نمبر یوصل نہ دیر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم يتلو عليهم آياتك تنزيل العزيز الرحيم يتلو عليهم آياتك اللہ چستا کتاب تبانی مطلب سو پیغمبر لے جنو فرمان عمر کا پروگرام لدہ جند تیرون عمر کا اللہ چستا کتاب خلق تخی اور زیادہ یعلمهم الكتاب وہی پا مطلب دے کتاب بانی والحکمتا پو یہی پا طریقہ دا عمل کول بانی ویزکیہم دا مرزن نرپا کول چل تخی دے طریقہ باندھی چلو کوئی تزکیہ پہ چیز اٹھا کہ وہ زل ہیم دے یو زل پو خواہ باندھی روز تو تخویف کو دخل کو نفرت پیدا شہر نے ادھر زل ہیم دے یہ زکی ہم تزکیہ چلے تو خود اس پی جوٹا درے پیری ہوئیں گی کہ وہ پیرا پکیتا خواہ رہے پخواہ رہے مانج نکی ندے پاک یہ زکی ہم چلے خود پاک کولو تا خونے دا ہوگا یزکی ہند تانی دا پاکولو چلے وہ غسل کئی واجب فرض غسل لے دبانی ضرور فطہرو نزان خپاک کئی از خپاکولو تفصیلو کہ ان تحت کل شعرت جنابا دا ہر وقت دا دی جنابت تی مخ و ساقائق و نور و عینائق دا اوبتی کمیزی مخ و ساقائق و نور و عینائق دا دا سر گرانا دا ادا دا رکو پخوال دے ملی دا ندا دا طول وجود سر تعلق ساتی نو چلے ویختے دے وقت پاتے شو غسل ندے شو یزکیہم پاکیی نو چلے داونان یزکیہم تذکیہ خودلا تو تیمم سرا ضربتان ضربتن للوجہ و ضربتن للذراعین طریقہ دارا لیکن صحابی تا غسل ضرورتو طریقہ نورت لزول کی او وقتو اپریگستان کے طول رو غفراؤ غزانی طول رو رو یا پاسی زانی تکو جانی واتولی تیمم میوکوی نبی علیہ السلام تے واقعہ بیان کرا انما تکفیق ضربتان جو پیرے پزنو کو اللہ سکھے بیاری پا مخ اللہ صلاح کلے بس غسر سے یزکیہم دا پاکولو چلو چوخی پا جاری کولو جو قصاص دا حدود باندی نپا کیجی پا توبو باندی قاضی میں ختم وفا شوی دا فیصلہ رسید اللہ توبو باستی دا زود اخلاص ہو باستی اور جاری غرق سم تبا سم کیجی دا توبہ دا جی قبلی خود دین نپا کیجی تا تو پوری چی درمانی سزا نہیں چلی دی پر گانو گتو ویشتے شے سو چیز اللہ سنی خود سے پیغمبر السلام تی نینیت کہو وی شریف زنانہ دا غلائے چر سنو کرے شیطان دو کرے دا یا رسول اللہ معافقہ سزا مور کو اچھے سغواری سن نواتی او ستاوان غواری غور کو رسول اللہ السلام وی پاکی گی نی یزکی ہم حکمتم داو پاکی گی نی سو چلاس خود شے نی دا لاس کی دی پوری دا لاس با دوزخ لدی نور تا نو پاکی گی نو نجے اعلان کو واللہ واللہ لو ان فاطمہ ابنت محمد سرقت لقطعت یدها فاطمہ دا محمد برغلا کی امرافعو شی ثبوت شن لاس پہ غوتوں پتو بونو واقعی نہیں پرنو پاکی ما یہ سرین لاس روز کو غلا کی لاس اللہ کتا کیے خو لاس او کتا دو الحمدللہ کستان اللہ خلاص کم تا دا دیر آدھا کرے ہو چی ما طول دو زخت بودی اللہ احسانو کو چی تمی جدان للل کی دو زخی ہو زپاک پاتی خو تو وہ خواہ کنے قرار پخپلا کرا یو زد کی ان تذکیہ اویداد لوگانو قانون دے دا لوگانو اولاد تاسو پا پاکولو نپے گئے چی دا وجود با پاکی کی سنگا دے دا پاکولو ستا رکھا دا اے طریقہ مانی عملو کا